Sevgili dostlar, efendim hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyoruz. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim bugün de Hilal TV ekranlarında Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Okudun mu programımız biliyorsunuz bir hayli süredir huzurlarınıza geliyor. Aylardır bizi efendim takip ediyorsunuz. Burada tematik olarak bir sıra takip ediyoruz. Özellikle kısa surelerin tefsiri anlamında Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber sistematik adım adım tahlili analitik bir surette efendim bu hususları bu mülahazaları sizlere arz etmeye sunmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle ekranlarınıza konuk oluyoruz. Aziz dostlar bugün de geldiğimiz noktada Kari'a suresini inşallah hocamla beraber sohbet edeceğiz, konuşacağız, paylaşacağız. Onun efendim ufkunda ve derununda ne var onu anlamaya gayret edeceğiz. Bu çaba, bu cehd için buradayız. Şimdi daima tekrarlıyorum, belki hep tekrarlamaya devam edeceğim. Sebebi şu ki bazı düzenli takip eden kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Takip etmek isteyenlerin olduğu bize ulaşıyor. Efendim Mehmet Okuyan hocamın kısa surelerin tefsiri eserinden ki 3. cilde çıkmıştır Düşün yayınlarından bu eserden takip ediyoruz. Yol iz haritamız budur. Bunu bir daha sizlerle paylaşıyorum. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Keyfiniz haliniz nicedir? Elhamdülillah. Hocam. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah eksik olmayın. Daim eylesin. Amin amin cümlemize. Sevgili hocam bugün Kari'a suresini inşallah beraber konuşacağız. İnşallah. Şimdi Kari'a suresi Mekke'de indirilen 11 ayetten müteşekkil ve resmi sıralamada da siz de eserinizin daha başında belirtmişsiniz. 101 iniş sırasına göre 30. bir efendim sure. Adiyattan sonra geldiği için adeta onun devamı belki de adeta kelimesi bile fazla. Kıyametin dehşetini değişik yönleriyle bize arz ediyor. Evet. Şimdi böyle kısacık bir çıtlatmadan izleyicilerimizin de zihninde soru işaretleri oluşturup hani hazırlamak bakımından efendim sonra surenin mealini verelim. Ardından çalışmamıza, sohbetimize, muhabbetimize başlayalım. Evet sevgili dostlar Kari'a suresinin hocamın tercihine dayalı mealiyle size sunacağım, aktaracağım mealini. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük çarpma, ne yaman bir çarpmadır o. O çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar etrafa saçılan pervaneler, dağlar da atılmış yün gibi olacaktır. Hayırlı, sevap, tartıları ağır gelen kişi, hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır. Tartıları hafif olana gelince, işte onun anası, yeri, yurdu, haviye, uçurumdur. Nedir o haviye bilir misin? Kızgın ateş diye veciz bir efendim, meal tercihinde bulunmuşsunuz sevgili hocam. Şimdi meselenin zaten nasıl başlayacağı aşikar. En başta bizim karşımıza duran bir kari'a ibaresi, ifadesi var. Bunu nasıl anlayacağız? Siz burada çarpmayı tercih etmişsiniz. Malum ki başka tercihler de var. Tabii. Niye böyle bir tercihte bulunduk? Başka türlü nasıl algılayabiliriz, nasıl bakabiliriz? Evet, ifade ettiğiniz gibi Kari'a suresi resmi sıralamada 101 numarada ama iniş sırasına göre 30'lu numaralarda bulunan bir sure. Gene başlangıçta ifade ettiğiniz Adiyat suresinin devamı gibi duruyor. Hatta bir önceki Zilzal suresinin biraz daha konu ve anlam ilişkisi sıkı görülen bir sure. Bundan sonraki Tekasür suresiyle de öyle derin bir anlam ilişkisi gözlemleniyor. Tabi Mekke dönemi surelerinin genel karakteristiği olarak işte risalet, ahiret vurgusu daha çok öne çıkar. Çünkü Mekke müşriklerinin bu konuda derin tereddütleri var. Ahirete inanç noktasında büyük oranda inanmayanlardan oluşuyor Mekke müşriklerinin durumu. İnananları da var. Belirli belirsiz bir inanç bulanıklığı içerisinde olanları var vesaire. Onun için Mekke surelerinde çok genel bir özellik olarak ahiret, kıyamet ahiret vurgusunun öne çıktığını biliyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ile alakalı çok çeşitli kelimeler, hatta tamlamalar kullanılır. Onların listesini vererek vakit geçirmeyelim. Muhatabın inkar durumuna göre, inkar derecesine göre, farklı kelimeler kullanılıyor. İşte bir bakıyorsunuz işte et-tamme diye bir kelime kullanıyor. Bir bakıyorsunuz es-sayha kelimesi kullanıyor. Bir bakıyorsunuz es-sahha kelimesi kullanıyor. Bir bakıyorsunuz daha şiddetli el-hakka kelimesini kullanıyor. Duruma göre, muhatapların inkar düzeyine göre kelime seçimleri, bazen tek kelime, bazen tamlama şeklinde kelimeler, bazen el-hakkatu ve kari'a surelerinde olduğu gibi böyle kelimeleri tekrar eden bir teknik takip edilir. El-hakkatu, mel-hakkatu ve ma edrake mel-hakkatu gibi burada da el-kari'atu, mel-kari'atu ve ma edrake mel-kari'atu. Meselenin şiddetini benzer ifade tekniğine uygun olarak teknik bir usul olarak karşımızda duruyor bu kullanım biçimleri. El-kari'a kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir de şeyde geçiyor. Onu da söyleyeyim. İkisini beraber söyleyince maksadım daha iyi anlaşılsın istiyorum. Ra'd suresinin 31. ayetinde kari'atun şeklinde geçiyor bu. Kari'atun orada eliflam takısı olmadan, tek başına, nekre, belirteç edatı olmadan kullanılıyor. Oradaki ifade yani bir felaket anlamına geliyor. Kari'atun, felaket demek. Başında eliflam yoksa herhangi bir sıkıntı, herhangi bir felaket anlamına gelir. Bu bir savaş kaybetme olabilir. Başka bir, diyelim ki başka bir imtihan biçimi olabilir. Ürünün kıtlanması olabilir. Efendim kuraklık olabilir vesaire. Başka şeyler olabilir. Onun önü açık ama başında böyle eliflam varsa bu defa söylenmek istenen daha özel bir anlam verilerek söylenecek demektir. Evet. Onun için başında eliflamlı kullanımda el-kari'a kelimesi özel bir çarpmayı, özel bir felaketi, özel bir gürültüyü yani kıyameti ifade ediyor. Fakat yani hani biz buna bir patlama da diyebiliriz. Patlama. Zilzal suresini anlatırken ifade etmeye gayret etmiştik. Zelzelenin aslında kıyamet anlamında neleri değiştireceği, neleri dönüştüreceği noktasında bir takım izahlar yapmıştık. Aynı şeyleri söylemeyelim. Buradaki el-kari'a özel olarak kıyametin isimlerinden bir tanesidir. Çarpan şey, şiddetli, korkunç gürültü ve korkunç patlama anlamına geliyor. Fakat evet. Kur'an-ı Kerim'de sanıyorum Kadir suresini işlerken ifade etmiştik. Böyle bir ve ma edrakeler diye bir şey var yani. Evet. Böyle bir başka bir tekniği var Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği. Burada da var. Evet, hatta siz ve ma yudrike ile edrake, ve ma edrake arasında bayağı bir tahlil yapmıştınız. Evet. İkisi geliş sıraları. Biri böyle gelirse ne olur, buna nasıl cevap verilir, öbürüne cevap niçin verilmez? Aynen öyle. Gibi tasnifler hatırlıyorum. Evet, çok güzel hatırladınız. Biz onu Kadir Suresi'nde işlemiştik ama izleyici kardeşlerimiz lütfen belki orayı izlememiş olabilirler. Gayet tabii. Çok önemsediğim için bir daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen, lütfen. Tabii yeri geldi çünkü. Yani mesela biz el-kari'a kelimesine anlam veriyoruz ama ve ma edrake kullanımıyla alakalı özel bir belirlenmiş bir kategorik şey var. Anlam açılımı var ve ma edrakelerle alakalı. Eyvallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ve ma edrake ifadeleri mesela Hakka suresinde geçiyor. İnfitar suresinde iki tane var. Mutaffifun suresinde iki tane var. Bu surede Kari'a suresinde iki tane var. Ayrıca nerede var? Tarık suresinde var. Ayrıca Beled suresinde var. İşte Kadir suresinde var. Hümeze suresinde var. Ya. Ondan fazla geliyor bu. Ve ma edrake. Ve ma edrake. Ve Kur'an'da üç tane de ve ma yudrike var. Biri Şura suresinin 17. ayetinde, biri Ahzab suresinin 63. ayetinde, biri de Abese suresinin 3. ayetinde ve ma yudrike var. Hani ben o edrake, yudrike tahlillerini yaparken, yani kendim bulduğum bir şeyden söz etmedim. Çünkü biz onu İbn Abbas'tan ve İmam Ferra'dan şahsen öğrendim. Yani ben bilmiyordum böyle bir şeyi. Tabii. Onu görünce tabii çok zihnimde tam yerli yerine oturdu. Yani düşünün ki Allah-u Teala bir kavram kullanıyor ve siz aslında o kavramın ne olduğunu biliyorsunuz. Tabii. Çünkü gündelik hayatta kullandığınız bir kelime. Mesela el-akabe kelimesi. Sarp yokuş, tümsek evet. demek yani. Bunu her Arap bilir, Arapçayı bilen bilir. Tabii. Ama Allah-u Teala o tür kavramları, el-hakka mesela, gerçekleşecek şey demek. Yevmuddin, hesap günü demek. El-kari'a işte, çarpan şey demek. Patlayan şey demek vesaire. El-hutame, kırıp geçiren şey demek. El-kadir, kıymet, ölçü demek. Yani bu ve ma edrakelerin birlikte kullanıldı. Et-tarık mesela. İşte geceleyin beliren ışık demek, kapıyı çalan ışık demek. Bunlar biliniyor aslında. Fakat Allah-u Teala ısrarla bunlara sıra dışı bir anlam yükleyeceğini ifade ederek ve ma ederake kalıbıyla bunları bir sorunun konusu ediniyor. Sen nereden bileceksin? Sana idrak ettiren nedir? Hani bir anlamda şunu demek istiyor. Benim ona yükleyeceğim anlamı bilmek nerede, sen neredesin? Sen neredesin? Yani bunu sen kendi idrakinle, kendi çabanla anlayamazsın. Vahyin bildirimi esastır diye. İşte bu vema idrakelerle sorulan şeyler Allah'ın ilgili kavrama sıra dışı bir anlam yüklediğini beyan ettiği kavramlardır. Eyvallah. Öyle olunca işte buradaki el-kari'anın aslında ne olduğunu kendinden sonraki bu üçüncü ayetten sonra dört ve beşinci ayetler bize anlatacak. Kari'a sizin tam bildiğiniz şey değil. Bunun içini ben şu şu şu bilgilerle dolduruyorum demeye getiriyor Rabbimiz. İşte Kadir suresini işlerken de ifade etmiştim. Evet. Siz de başlangıçta kısmen hatırlattınız. Bunun bir de ve ma yudrike kalıbı evet. var. Yani muzari kalıp diyelim. Hı-hı. Dera, edra, yudri, işte kavramak demektir. Kavrayış. Yani evet, dirayet de oradan geliyor. Dirayet de oradan geliyor. İdrak ile dereke'den farklı bu. Dera bunun kökü. Dera. Bunun kökü dera, öbürü dereke ama bir yerlerde anlam olarak buluşuyor. Farklı kökten geldiğini ifade etmiş olalım. Ve ma yudrike diye muzari gelirse, yani geniş zaman kalıbında gelirse, Allah-u Teala onun cevabını vermiyor. Yani ve ma edrake'ye konu veriyor. Ettiğinin şeylerin hepsinin cevabını veriyor teker teker. Bazen hemen ve ma edrake'den hemen sonra, bazen surenin bütününde, bazen Kur'an'ın bütünlüğünde. Onun mutlaka cevabını veriyor. Sıra dışı bir cevap veriyor. Ama ve ma yudrike dediği yerlerin cevabını vermiyor. Bunlar biraz önce ifade ettiğim üç yerde geçiyor. Ama iki farklı konuda geliyor. Konuların biri kıyamet, kıyametin vakti. Bir diğeri ise gayb. Gayb. Azap ve Şura surelerindeki kıyametin vaktidir. Ve ma yudrike lealle saate garib. Ve ma yudrike lealle saate tekûnu gariba. Sen nereden bileceksin? Belki de vakti, o saatin, son saatin vakti belki yakındır, belki çok yakın gerçekleşecektir. İki ayette kıyamet konusu geçer. Öbürü de Abese suresindeki işte o ama sahabi peygamberimizin yanına geldiğinde onun o arada görüşmekte olduğu Mekke'nin ileri gelenlerine yönelmesi bir uyarı nedeni oluyor. Orada Allah-u Teala ve ma yudrike sana idrak ettiren nedir ki? Leallehu yezzekka. Belki o arınacak, ev yezzekkeru veya öğüt alacak, fetenfe'ahu zikra, öğüt kendisine yarar verecek. Bu bir gayb konusu yani. Evet. Peygamber bile olsa neticede ilahi bildirim yoksa gaybı bilemez. Evet. Çünkü Neml suresi 65. ayet, göklerde ve yerde Allah'ın dışında hiçbir varlığın gaybı bilemeyeceğini açık bir ifadeyle ortaya koyuyor. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ. Bu ifade böyle. İşte o vema idrikelerde cevap yok. Çünkü mesele kıyamettir. Çünkü kıyametin bilinemeyeceğiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var. Ya. Peygamberimize hitaben sen nereden bileceksin? Sen nerede onu bilmek nerede? Bunu sana soruyorlar sen sanki biliyormuşsun gibi. Halbuki kıyametin bilgisi göklere de yere de ağır gelir. Filan böyle Araf suresinde, Ahzab suresinde, ne bileyim Taha suresinde, Naziat suresinde çok çeşitli surelerde bu kıyametin vaktinin bilinemeyeceğiyle alakalı dökümler var adeta. Onların işte bir gayb konusu ve kıyamet konusu olduğu için onların cevabı yok. Yudrike kalıbında ama edrake kalıbı söz konusu olduğunda cevapları veriliyor. Cevabı veriliyor ve burada işte takip eden 4 ve 5. ayetlerde bu cevabın ne olduğu, yani el-kari'ah denen bizim çarpma dediğimiz, patlama dediğimiz şeyin aslında ne olduğunu surenin 4 ve 5. ayetleri verecektir. Böyle bir kısmi hatırlatma yapmış olduk Kadir suresinde yaptığımız gibi. Evet. Şimdi hocam büyük çarpma, ne yaman bir çarpmadır o, çok azim böyle efendim dehşetengiz. Evet. O çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? İşte vema edrake meselesini o şekilde arz ettik. He, Yusuf Bey, el kari'atü mel kari'atü. Mel. O oradaki me ma edatı bir tipik bir soru edatı değildir. Bu bir taaccüp bildirir. Hmm. Mel kari'atü. Hmm. Ne korkunç bir çarpmadır o. İşte o çok korkunç olduğu için, yani benzeri yaşanmayan bir çarpma olduğu için onun korkunçluğuna gönderme yapıyor. Üçüncü ayette de bunu akılla idrakin, vahyin desteği olmadan, akılla idrakin mümkün olmadığını ifade ediyor. Hani ikinci ayetteki ma edatını soru değil, tipik bir soru edatı gibi görmek doğru değildir. Tabii. Evet, onun için tercümeyi öyle tercih ettik. Eyvallah, çok güzel. O da hoş oldu. Efendim, o çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir, evet, dedik. Ve ma edrake meselesi. O gün insanlar etrafa saçılan pervaneler, dağlarda atılmış yün gibi olacaktır. Evet. Yani ortalığa böyle bir saçılma, dağılma, her şeyin bir tarafa savrulması. Burada da hakikaten yine insanı şaşkınlığa, taaccübe sevk eden bir tablo var. Ama evet, nasıl anlayacağız? Ne söyler bize? Evet, gerçekten çok çok çok enteresan bir ifade. Yani ayetlerin her ikisinin de böyle tam nokta olarak ne dediğini söylemeden önce iki ayetteki bir mantık karşılaştırması yapmak istiyorum. Evet. Şimdi o üçüncü ayette kıyametteki insanın durumunu anlatıyor. Beşinci ayette dağların durumunu anlatıyor. Yani belki kıyamete muhatap olacak varlık anlamında, hani etkilenecek varlık anlamında sonraki aşaması kendisini ilgilendireceği için önce bir insan vurgusu, hani diyelim küçük alem, küçük alem, sonra büyük, sonra alem, bu cüsseliler, cüsseli varlıkların en büyüğü gibi algılanan, dünya şartlarında en büyüğü gibi algılanan ve sarsılmaz zannedilen işte dağlar. Yani alemi ortaya koyuyor Allah-u Teala. Öyle bir şey olacak ki, hani zerreden küreye her şeyi etkileyecek. Şimdi mesela hemen gene daha ayetleri açıklamaya geçmeden sarsılmaz zannedilen dağlarla alakalı harikulade bir ifade var Neml suresinde 88. ayette. 87. ayetle beraber bir okuyayım. Lütfen. Yani bir tabii, lütfen, meseleyi lütfen anlatmak tabii, istiyorum. Tabii. Çünkü yani niye ikide bir dağlar vurgusu var yani? Hmm. Niye? Bu dağlar niye dönüp dönüp geliyor? Niye yani karşımıza ne oluyor çıkıyor, yani? Niye dağ? Kıyamet denince neden böyle bir dağ vurgusu var? Evet. onu cevaplıyor Allah-u Teala. Evet. 87. ayetinde Neml suresinin buyuruyor ki Estağfirullah. Ve yevme yunfehu fissuri. O gün sur denen boruya üflenecek. Evet. Fefezi'a men fissemavati ve men fil ardı. İlla men şa'allahu. Allah'ın dilediği kişi hariç, dilediği kişiler hariç, göklerde ve yerde kim varsa, o sura birinci defa üflenmede herkes düşüp bayılacaktır, diyor. Şimdi bakın, benzer bir ifadenin hemen referansını verip geçiyorum. Zümer suresinin 68. ayetinde de bu defa fezi'a kelimesi değil, sa'ika kelimesi kullanılıyor. O da düşüp bayılmak demek, korkunç bir şekilde etkilenmek demektir. Ve küllün etevhü dâhirin, işte o gün herkes boyun bükmüş olarak gelmiş olacaktır yani ilahi huzura. Ve terel cibale, sen diyor dağlara bakıyorsun. Evet. Tahsebuha camideten, onları camit, sabit, donuk, hareketsiz zannediyorsun. Vehiye, halbuki dağlar temurru merres sahabi. Tıpkı bulutların gitmesi gibi, gidiyor olacaktır. Ve kıyameti anlatıyor. Biz ondan başka sonuçlarda çıkartıyoruz ayeti kerimeden ama bağlam kıyametle alakalı olduğu için kıyamette dağların tıpkı bulutlar nasıl hareket ediyorsa ki normal hareketinin ötesinde sonu yağmur veya fırtına ile şekillenecek bir rüzgarda bulutların nasıl şimşekler ve yıldırımlar meydana getirdiği, ıslak olan bulutların ıslaklığın zıddı olan ateşi nasıl ürettiği, nasıl korkunç şeylerin oralarda olduğu tabii ifade ediliyor. Yani bulutlara benzetilmesi de kıyamette dağların alacağı halin şimdi durdukları o cesametin zıddına, o ihtişamı kaybedecekleri, yani devasa dağ kütlelerinin yerle bir edileceği, dümdüz edileceği ifade ediliyor. Öyleyse denmek isteniyor ki esasında, algım, zannım odur. Yani sizin, hani belki şöyle düşünüyordur insanoğlu. Hani bir şey olur, insanın işte kulağı patlar, kafası çatlar, insan ölür ama neticede olan insana olur. Böyle zannedebilirsiniz ama mesela sadece insanı ilgilendirmeyle sınırlı değil. En büyük cüsseli varlıklar olarak gördüğünüz dağlar bile işte o gün atılmış yün gibi savrulacaktır sağa sola diyerek, yani kıyametin korkunç yapısını, fiziksel etkisini, her şeyi etkileyecek olan gücünü ortaya koyuyor. Onun için insan ve dağlardan söz eden iki ayet ile cevap veriyor. Şimdi teker teker ayetleri, İkisini de kardeşlerime hatırlatmaya gayret edeyim. Dördüncü ayette buyuruyor ki Yüce Allah, ve ma edraike ile sorduğu o çarpan şeyin ne olduğunun, cevabını cevabı, izahı. Evet. Yevme, işte o gün. Yekûnün nasu, insanlar olacak. Kelferâşil mebsûsî. Besse yaymak demektir. El mebsûs, yayılmış demektir. Yayılmış pervane gibi, sinek gibi, yani uçuşan o küçücük varlıklar gibi insanlar artık, yani yer çekim gücünü kaybedince ortalıkta uçuşan sinekler gibi, pervaneler gibi efendim insanlar varlıklarını orada feraş, pervane. Pervane, evet feraş ederler zaten. Ama buna böyle uçuşan sinek diyen alimler de var. Ne olursa olsun maksat anlaşılıyor. Evet, uçuşan sinekler gibi, pervaneler gibi yayılmış, savrulacak yani. Savrulmuş. Savrulacak. Sağa sola, öteye beriye efendim dağılacak. Bunun çok harikulade bir başka ifadesi Tekvir suresinde var. Yani öyle bir korkunç bir olay yaşanacak ki en çok kıymet verdiğiniz şeylerden vazgeçeceksiniz diyor Allah-u Teala. Güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek, denizler kaynatılacak, dağlar yürütülecek, 10 aylık hamile develer salıverilecek, vahşi hayvanlar işin dehşetinden dolayı kaçtıkları insanlarla kucak kucağa gelecek. Yani artık avla avcı yan yana gelecek. Çünkü daha büyük bir dert var. O korkunç dert insanın başka şeyler düşünmesini engelleyecek. İşte böyle bir savrulma, böyle bir yayılma yaşanacaktır. İnsan adeta kendinden geçecektir. Bu biçilmiş ekin gibi tabiri aklıma geldi bu kelferaşil mebsus derken. O da öyle, hani ekin, göğ ekinin biçildiğini, yayıldığını, sergen haline geldiğini düşünün. Evet. Onun gibi. İnsanlarla ilgili kısmı bu. Bir de dağlarla ilgili cümle var. Dördüncü, evet, beşinci ayette. Ve tekûnül cibâlu kel ihnil menfûşi. Hani o ekine benzetilen, evet, ifadeyi söylediniz. Onun da ayetini söyleyelim de. Lütfen, evet. Bu da çok veciz, böyle çok, evet, çarpıcı, evet, bir ifade. Şeyde geçiyor. Enbiya suresi 15. ayette geçiyor. Fema zâlet tilke da'vâhum hatta cealnâhum hasîden hâmidîn. Yani hasat edilmiş, yere serilmiş bir hale getireceğiz hepsini. Benzer bir ifade şeyde de var. Yasin'de de var. İnkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn. Hâmidûn böyle yere serilmek demektir. Yere serilmiş olmak öyle bir yani kendinden geçmişliği ifade eden yani bir benzetme söz konusudur. Zaten benzetme edatıyla kullanılıyor. Kel feraşil mebsus. Yani insanlar gibi. O gün yani şey gibi, kelebek gibi olacak demek, yani kelebek olacak demek değil yani. Tabii. Maksat işte ortalığa yayılmışlığı ifade etmektir. Etmek. Dördüncü ayetteki mesele bu. Beşinci ayette ve tekûnül cibâlu, işte o gün dağlar olacak kel ihnil menfûşi. Atılmış, savrulmuş yün gibi olacaklar. Bu tabi eskiden annelerimiz, ninelerimiz böyle yünleri ditmek derlerdi. Yünleri böyle didiklemek. Didiklemek, evet. Ha. Öyle olunca işte bazen böyle çevirirler. Çevirip de böyle atarlardı yünleri. Çevirdikçe atılır. Atılır. Efendim hiç aklınıza gelmez onlar bir arada deste deste dururken bunun atılabileceği, ama onun işte tozdan veya kırılmışlıklardan ayıklanması için onun böyle savrulması lazım. Evet. Yün en kolay savrulan şey, belki pamuk gibi, evet, diyelim yani. Evet. Pamuk gibi nasıl bir savrulmuşluk yaşanıyorsa normal hayatta, o devasa dağlar öyle atılmış yün gibi, savrulmuş pamuk gibi yerlerini kaybedeceklerdir. Şimdi bu tabi surenin aslında bütünü sorulduğu varsayılan bir sorunun cevabı gibi aslında algılanabilir. Burada öyle bir soru yok ama bunlar hani diyorum ya, yani muhatabın durumuna göre gelir kelimeler. Kelimelerin tekil oluşu, mürekkep oluşu, şiddeti, çoğul oluşu filan, onlar muhatabın inkar durumu neyse ona göre şekillenir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, burada bu surede yok ama genelde bundan önce indirilmiş 29 sure var. O 29 surenin içerisinde mesela şöyle soru ifadeleri var. Mesela Nebe suresinin hemen ilk başında Estağfirullah. Amme yetesâelûn. Bu adamlar birbirlerine neden soruyorlar? Neyi soruyorlar? Anin nebe'il azîm. O korkunç haberi soruyorlar. Ellezî hum fîhî muhtelifûn. İşte kendilerinin hakkında ihtilaf ettikleri o korkunç haber. Yani gündemde o var yani. Mesela şöyle ifadeler de var. Yes'elûneke anil cibâli. Sana kıyamet günü dağların durumundan soruyorlar. İşte ona cevap. Dağlar ne olacak? Beşinci ayet onun cevabı. Mesela şöyle ifadeler var. Ne güzel açtım çıktı. Yes'elûne eyyâne yevmiddîn. Zâriyat suresi 12. ayet. Sana soruyorlar o hesap günü ne zaman diye, kıyameti soruyorlar. Mesela kıyamet suresinde var. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâme. Kıyamet gününün ne zaman olduğunu sorar bu nankör insan gibi böyle sorular var. Yani o günün se'ele sâilun bi'azâbin vâki'in. İşte Maarif suresinin hemen başında. Kafirlerin başına gelecek o korkunç azabın ne zaman veya kimin için olduğunu soran soruyor gibi ifadeler var. Söylemek istediğim şu. O günün toplumunda bir kısmı gerçekten merak ederek soruyor ama daha büyük bir kısmı alay ediyor. İnkarcı bir mantıkla kendilerince alay edip soruyorlar. Ne zaman bu işler? Ve yekulune meta hadel va'du in kuntum sadikin cümlesi var. Kur'an-ı Kerim'de 6 defa geçer. Orada da mantık aynıdır. Ne iddianızda eğer doğruysanız hani söyleyin bakalım. O vaat ne zamanmış? İşte aslında bu sure bütünüyle o alay içerikli soruların cevabı olarak karşımızda duruyor. Çıkıyor. Ve Rabbimiz işte kıyametle alakalı. Ve aslında insanlığın bütün insanlık tarihi boyunca fıtraten belki sorabileceği, yapısında böyle bir şeyin mündemiş olduğu hakikatine de işaret ediyor. Yani tabii. İnsanlığın böyle bir olumsuz sual, sorgulayıcı bir tavır sergileyebileceği, buna nispeten de bu ibarelerin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz gibi. Diyebiliriz. İyi olarak soranlar da olabilir. Yani o Nebe suresinin başında hep böyle kötü niyetli, alay içerikli olarak algılamak zorunda değiliz. Ama Kur'an bütünlüğüne baktığımız zaman Mekke müşriklerinin ve insanlık tarihinin iyi hatırlattınız. Hep böyle ne zamanmış bu diye Hazreti Nuh'a, tabii. Hazreti Şuayb'a, Hazreti Salih'e bu anlamda sorulan ve büyük oranda da Hazreti Peygamberimize sorulan soruların hepsinin son ümmet için verilmiş cevaplarından bir grubudur Kari'a suresi. Bugün de mesela bu soruları soranlarla, çok ciddi soranlarla, hatta ağzı kalabalık böyle bilim kisvesi adı altında, felsefenin bazı kavramları altında ciddi ciddi büyük, hani iri sorular soran insanlarla karşılaşıyoruz ki el an bu sorularla da muhatabız yani. Doğru. Görüyoruz. Onların cevabı burada. Cevabı burada. Evet. Sevgili hocam, bir kısa ara vermemiz lazım. Aradan sonra tekrar inşallah huzurda olmaya gayret edeceğiz efendim.